बह गए। दिल के अरमांसों में बह गए, दिल के अरमांसों में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमांसों में बह गए। प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में रह गए। सोच कर हम सह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आंसुओं में बह गए।